Ja, ti levettél már ma már kenyeret? Vettem kenyeret. Jó van, akkor már mindjárt megyek hazafelé, csak még el kell vinni egy asszonynak a virágot. Jó. Na, elvittem az a cserepeseket?